Але што чынілася ў той час у Полацку? У 1262 годзе Полацкае веча прыняло ў горад літоўскага князя Таўцівіла з далёкім разлікам, бо той меў моцны ўплыў у летапіснай балцкай Літве. Паганін Таўцівіл прыняў праваслаўе і ажаніўся з дачкою князя Барчыслава, што быў цесцем Александра Невскага. Названы пасля хросту Феафілам, полацкі валадар здзейсніў удалы паход на Юрыю. Полацк жыў надзеямі далучыць Літву і стаць аб'яднальнікам славянскіх і балцкіх земляў. Яе вялікасць гісторыя вырашыла іначай. Час быў неспакойны, багаты на княжыя закалоты ды забойствы. А друг змоўшчыкаў у 1263 годзе загінуў заснавальнік вялікага княства, каранаваны ў 1253 Міндох, і, як зазначыў летапісец, ва ўсёй земле літовскай зымойце пачаў уладарыць транята. На Таўцівіла новы літоўскі гаспадар глядзеў як на аднаго з самых небяспечных ворагаў, гатовага ў першы зручны момант заняць вялікакняжацкі пасад. Найлепшым выйсцем з такога становішча кожны лічыў смерць суперніка. Транята запрасіў Таўцівіла дзяліць міндоўгаву спадчыну, цвёрда вырашыўшы, што нічога, апрача сталёвага клінка ў сэрца, госць не атрымае. Полацкі князь ехаў з вялікай баярскай світаю і таксама з намерам скончыць дзяльбу смяротным ударам. Полацкія баяры былі не супраць, але сярод іх знайшоўся здраднік Пракоп, што выдаў планы землякоў Траняту. Таўцівіл развітаўся жыццём, а полацкае пасольства, гатовае ўжо абвясціць свайго князя гаспадаром Літвы і Замойці, у імгненне ператварылася з паважаных гасцей у палоннікаў. Каб выбавіць знаных мужоў з няволі, палачане прынялі да сябе транятавага стаўленіка. Полацк прайграў, страціўшы ў барацьбе з крыжакамі балцкія землі ўніз з Падзвіне і развітаўшыся з планамі падначаліць Літву, горад на нейкі час развітаўся і з галоўнай роляю ў драме беларускай гісторыі. Праз колькі месяцаў пасля гібелі Таўцівіла са смерцю сустрэўся і Транята. Па дарозе ў лазню, помсцячы за гаспадара, яго зарэзалі чацвёра міндоўгавых стайнікаў. Даведаўшыся пра гэта, палачане выгналі вернага Траняту князя Канстанціна і запрасілі Гердзеня. Пачынаць ён мусіў з адрасаванай рыскаму біскупу і ордэну граматы, дзе Полац канчаткова адмаўляўся ад Латгаліі. Уладанні крыжакоў цяпер непасрэдна мізавалі з крывіцкімі. Але полацкая земля, хоць і моцна аслабленая, усё адно заставалася паважнаю сілай. Таму наваградскі князь Войшалк, якому ўдалося заваяваць Літву, умела нацкоўваў на Полацк суседняга пскоўскага князя Даўмонта. Аднойчы, калі Гердзень быў у ад'ездзе, пскавічы напалі, захапілі багатую здабычу і паланілі княгіню Еўпраксію з двума сынамі. У наступным годзе Даўмонт прыйшоў ваяваць Полацк разам з новгарадцамі. Адбіваючы напад, князь Гердзень загінуў. Палачане палічылі за лепшае жыць з наваградкам у міры, што па сутнасці азначала ўваходжанне ў вялікае княства літоўскае. Канчаткова полацкая земля стала яго часткаю ў 1307 годзе. Полацк захаваў вялікую самастойнасць, якую літоўскія гаспадары шмат разоў падкрэслівалі пісьмовымі абяцаннямі не рухаць старыны, не ўводзіць навіны. На пачатку становішча полацкай зямлі ў новай дзяржаве нагадвала палітычны альянс. Дамова, што вялікае княства літоўскае падпісала з лівонскім ордэнам у 1338 годзе, называе полацкага князя, як і гаспадара ўсёй дзяржавы, каралём. Гэты мір заключаны ў дзень усіх святых са згоды магістра і ландмаршала і многіх іншых дастойных, і рады рыжскай, і са згоды караля Літвы і яго дзяцей, і ўсіх ягоных баяраў, і са згоды епіскапа полацкага і караля полацкага. Тры стагоддзі Полацк заставаўся найбуйнейшым горадам вялікага княства. Прызнаннем у дзяржаве асобага статусу крывіцкай зямлі былі свае ўласныя князі, якія звычайна даводзіліся блізкімі сваякамі самім гаспадарам. Так афіцыйна мінавалі вялікіх князёў літоўскіх. Полацкі валадар Васіль Воін быў родным братам Гедыміна, пры якім у вялікае княства літоўскае ўвайшлі ўжо амаль усе беларускія землі. а Наваградак саступіў ролю сталічнага места Вільні. Хто быў на экскурсіі ў сталіцы Літвы, чуў аповед, як Гедымін заснаваў горад пасля ўдалага палявання, убачыўся ў сне велізарнага ваўка, а ў ім 100 іншых ваўкоў. Пакліканы да князя паганскі вяшчун вытлумачыў сон так: на месцы, дзе выў магутны звер, павінен вырасці горад, якому наканавана зрабіцца сталіцаю Літвы і заслужыць у свеце вялікую славу. Легенда гэтая не толькі прыгожая, але і хітрая, бо на месцы Вільні ўжо 300 гадоў стаяў збудаваны палачанамі на заходняй мяжы свайго княства крывіч горад. Пазней полацкі пасад заняў Гедымінаў унук Андрэй, сын вялікага князя літоўскага Альгерда. Кожны з нас, безумоўна, штосьці чуў пра Івана Каліту, пра яго спадкаемца Івана Краснага ды іншых маскоўскіх князёў, збіральнікаў расійскіх земляў. Яно б, можа, і не блага, каб адначасова мы ведалі гаспадароў сваёй дзяржавы, той, дзе жылі дзясяткі пакаленняў нашых продкаў. Што мы чулі пра таго ж князя Альгерда? Ці ведаем, што ён у два разы пашырыў межы вялікага княства, што пры ім наша мова зрабілася дзяржаўнай? На уроках і універсітэцкіх лекцыях у 1970-е нам чамусьці не казалі, што ўзначаленае ім войска, дзе было шмат палачанаў, у 1362 годзе разбіла на сіняй вадзе татараў і вызваліла ад іх прыгнёту Украіну. Не казалі пра пераможныя паходы Альгерда на Маскву і пра тое, як ён адбіў 6 крыжацкіх нападаў. Як быццам гэты выдатны ваявода і мудры палітык 30 гадоў не кіраваў нашаю бацькаўшчынай. Згаданы раней Андрэй Полацкі, найстарэйшы з 12 альгертавых сыноў. Ён паспяхова ваяваў з лівонскім ордэнам і пасля бацькавай смерці разлічваў заняць пасад у Вільні. Аднак вялікім князем стаў Ягайла. Андрэй з дружынаю мусіў падацца ў Масковію да князя Дмітрыя, якога неўзабаве назавуць Данскім. Полацкім валадаром Ягайла прызначыў брата Скіргайлу. Прыязджаючы кіраваць у крывіцкую сталіцу, усе князі Балты мянялі веру на праваслаўе. Скіргайла, недаацаніўшы самапавагу палачанаў, наважыў адступіць ад завядзёнкі і захаваў вернасць паганству. Скончылася гэта для яго вельмі сумна. Раз'ятраны збой полацкіх месцічаў прывязаў князя задам наперад да старой кабылы, ды пад свіст і агатуканне пагнаў яе да гарадской брамы. У прыдзвінні яшчэ і цяпер можна пачуць прымаўку: паехаў, як Скіргайла з Полацку. Зніважаны Альгердавіч вярнуўся з моцным войскам, якое разам з лівонскімі рыцарамі ўзяло Полацк в аблогу. 4 месяцы палачане адстойвалі родныя сцены і перамаглі. Навука была Скіргайлу на карысць. Зноў прыехаўшы праз колькі гадоў у Полацк як вялікакняжацкі намеснік, ён прыняў хрост пад праваслаўным імем Іван. Барацьба з Ягайлам дапамагла Андрэю Полацкому вызначыцца на куліковым полі. Палітычныя варункі штурхалі вялікае княства літоўскае да хаўрусу з Залатой Ардой. Хан Мамай атрымаў ад Ягайла абіцанне падтрымаць татараў збройнай сілай. Андрэй стаў падсцягі маскоўскага ўладара. Войска вялікага княства літоўскага спынілася за 20 вёрстаў ад Кулікова поля і на бітву не пайшло. Не варта гадаць, якой каляіною пакацілася б гісторыя, каб Ягайла ўдарыў у спіну маскавітам. Зрабіць гэтага ён проста не мог, бо ваяры-беларусы не захацелі ісці супроць аднаверцаў, добра памятаючы, як білі ардынцаў на сіняй вадзе. Ну а палачане паспрыялі Дмітрыю Данскому не стаяннем, а мечамі. Андрэй Альгердавіч прывёў з сабою 2000 полацкіх ратнікаў і ўзначаліў полк правай рукі, правый фланг маскоўскіх войскаў. Князь біўся ў адным шыхце са сваімі ваярамі. На 6-й гадзіне сечы полк левай рукі і палова вялікага палка паказалі татарскім шаблям спіны. Правый фланг з палачанамі, хоць вакол яго і сціскаліся варожыя абцугі, стаяў насмерць. Чаканне блізкай перамогі ўжо хмяліла Мамаю галаву, але тут у бітву уступіў засадны полк. Палачане разам з тымі, хто выстаяў, перайшлі ў наступ и побегоша татарцы и полцы, а христианские полцы, за ними гоняюще, бьюще и секуще. Добра, коли хоть тратина Андреевой дружины вернулась до хаты. Однако и на родиме не кожный из гэтых ваяров помер своей смертью. Андрей по-ранейшему вараговал с Ягайлом. Марычи про великокняжецкий посад, и он подписал домову с крыжаками, назвал, як некалі герцыгскі князь Усеволод, лівонскага магістра бацькам і дарагім сябрам, і прызнаў сябе яго васалам. Крыжацкія мячы расчысцілі князю дарогу назад у Полацк, ды на кані яму давялося быць нядоўга. Андрэй быў разбіты і трапіў у вязніцу. Трымалі яго за кратамі на ўсякі выпадак далёка ад дзвінскіх берагоў, у Польшчы. Адтуль князя вызваліў ужо наступны гаспадар вялікага княства літоўскага Вітаўт. Дзякуючы вялікім дзяржаўным амбіцыям Андрэя Альгердавіча, Полацкае княства 10 гадоў ад 1377 да 1387 афіцыйна праіснавала як вялікае. Апрача самога Андрэя, тытулам вялікага князя Полацкага карысталіся яго сыны Міхаіл, Сямён і Іван. Доўгае і бурнае жыццё найстарэйшы Альгердаў сын скончыў, як і належыць рыцару, на полі бітвы. Вітаўтава войска ў 1399 годзе напаткала цяжкая параза ад татараў. Доўга балявалі над ракой Ворсклай ваўкі і крумкачы. Пажывую ім былі целы паловы ўсіх воінаў вялікага княства і 60 князёў. Ратуючы сябе, баявыя таварышы пакінулі іх непахаванымі. Вусцішнае відовішча адкрывалася на месцы сечы праз колькі гадоў, безліч выматах дажджамі чалавечых касцякоў. Там, далёка ад роднай зямлі, трава прарасла і праз косці Андрэя Альгердавіча. Удзень, калі князь астатні раз бачыў сонца, яму ішоў 75 год. Ён застаўся ў гісторыі як апошні полацкі князь. Пасля яго местам і полацкай зямлёй кіравалі вялікакняжацкія намеснікі.